shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi دونی بو هاوری چیزور خوشویستی اندریا بلام گیبسون هاتو دستی بسر چلگکی برس مورای داگر لبروی دونینی توانی لگل گیبسون بردوام بی بوی لگل کابتنی کشتکار رکوت تا کریان لگل بکار کابتنی کشتکار رازی بو دونی سواری کشتکا بو مل آوائی لاندریا کردو گوتی با اندریا دلنیام تو دبیتا نگر چشی چی بناو بانگ فرانکو، دزن امرو یادی دایگ مونی اولیوه وانیا؟ تو چی در یک با اولیوه ده بی؟ پید نالم، دمیشتی که چاوروان نکراو بید بلان بیگو مارم دیارکی ملی همو تنجوان ترا من ده چمو، دیارش ده گفت خون نبم لویس خواردنی زار خوش ده خون چه زیره چی؟ اگر دیاری لگل خود نبی، او هرگیز مافی اوز نیه بچی اهنگا که تیگیشتم که تا هر دبی دیار یک لگل خون بو اولیوه بام بابیره هلم ستاندی نه کوری خوام جویم ده تنها ویستم سر خیرک بچنم بلا هم زور نستم با پیرت کردکم لشوینی خودم من نانی اواره آماده دکم نخیر من خوم آماده دکم براست اندریا چیه با پیرا؟ سبی که لکارکت تاوبوی یک سر ورو با مالاوا چون که آهنجی لدائق بونی اولیوهای بسر تاو با پیرا بلام من چی تا کروم؟ نه هیچ نیا مانتی هاو رکم سبیده بیزو شیره کمان بفروشین تا دیر یک با اولی با بکرم آه باشتر بلم شتیگ رو داو نتوانم آمنده آهنگ کبم اما باشترین چاره یا موتی نگرانی من ببا دی برو بخوا دی برو بخوا مونتی لیره سارم که دو نکوم دلی بشتیک ترسان بوی؟ ها؟ ده تاوی دیاری اگ بو یادی لدائی گونی خوشککد یا هاو رکد بکری؟ پیم بله، اما یانت پیچونه و دیارا کیفت بشتکونه کندی ها؟ فرمو امن دوی اها، و دیارا او کردیلید ناوی اها، تیگه ایشتیم ادی امیانت پیه چوانه امیان زور چوانه ها امیان ببا که زور حجیان لمه ای بی با امن خوانه که چوه یا اها او هاتم امروان که ام دوینه خیتن ده وی بچاوان بنر که چی زور هزانی شد ده دمه زور سپاس امیان زورشتی چی باشو زریفا خانم تو زوکه چی باشو تیا بس شتی جوان حل دب جیری بو دیاری لدائیگ بون ما بزنم نه توانم بتم آهنگ که هیچ نیمونتی نگران بابا بابا بیرا استاتونی بخیر بیتو اندریا جان چی بو کورم بو درن کاتیو امرو کریار کم بو استم شیرکه بفروشم این زب گرمه زور باشا کوری خوام دی درنگا من آگام لمنتی ده به توش خیره که برو مالی اولیوا درنگا آهنگ که دست پیدا کرد با بیره آخر من ناتم تنزوانا لچوه تیناوا شوین اک پیدا زانم که او زوره گلد زوانانه ایلی در رویتن اما بکه با دیاری یادی لده ایک بونی اولیوا دزانم اولیوا زوری حزلم گلانه یا زور سپاس با بیره دی کورکم استا اولیوا تاورد دکا دی خیره که کورکم بسر چاو مونتی نگران مبا زورم پیناسه زوده موا خواد لگل با بیره خواد لگل یوا در مامو صالح کد با خوشی بیا. سپاس دکم. زور سپاس. بدم اولیوا. یوا در مامو صالح ل خوشی دبی اولیوا. فرانکو. سپاس و آماده بوند. چیز نی دایک بوند پیروز بی. زور سپاس ارمانو. چیز نی ل دایک بوند پیروز بی. اولیوا. چیز نی ل دایک بوند پیروز بی. سلام. فرمو اندریا. به مجوروا. فرمو ور جوروا. اندریا؟ بخیر بی اندریا اولیوا اوه چیا؟ اندریا شاتوا؟ پیم بلی اندریا چه دیاری کد با اولیوا هنوا؟ اما گولا اندریا ام گولا هیچ پاره که تینا چوتن حالت کردو توا اولیوا خوشحالم به هاتنه همو ساله کد بخوشی چی؟ خواه گولی داداته اندریا گالتا من پیم اکا امن خردی رو جانی خونکو کردو تو داما با دیاری با اولیوا توش گلت بو هنوا؟ بله اهروانی چون جر ادبکی گلی بکی تو پاشانو کو دیاری یادی لده ایگ بون پیش کشی بکی اندریا شرم لخود نکی باش دارن دیاری که هنو تا زور سپاس اندریا من او گلام زور خوش دوه واتی گیشتون ورزی ام گلا بسر چونه ماوا زور سپاس که دوزی تو با منو تینا بمزاری بایمش گلم لگل خوم دینا پرشی ندوی سویگ مکه که من دمیز بیگم دیمن آلینا با عرضی خودان یاری بکن تا شیرینی کتن بو آماده دکم بلام تنها غردان و بازدان بکن باشا اگه داری خوشتان بن زور باشا یاری دکن تکایا به هواشی بخان وکن نروخید باش باشا آفرین اندریا تو زور زیرکی یه ساده بینی اما تنها سرطایا ای اخ سرمی این منو تو سلامتی اگه فرانکو مستقر ده با ما هر اونده دهشا ده ایجا خوش آمدون کلین ده فرانکو ده فرانکو آها ای ای خواه جان، دیبسون چطکه لحنج لدائق بونی هاره کمان؟ ام خوش بزوتر باتمانه، بلام چی بکم، لشوینه چی زور دوره و دیم چون که چوب بوم دیاره چی زوان با اولیوا بکرم بم بور اگه زور تاورده کرده بم نشمیل جان یادی لدائق بونت پیروس، امش دیاری منه بم بونه و اولیوا فرمو دیاریکت ورگره اولیوا دیاریک ورگره و سپاسی شیبکا نا پیویز با سپاس داکا ایش لگرگ نیم مادام اولیوا دل خوش کامرانه بام بانوا با کرینیم دیاریه چون متشاری گلکان چون که اولیوا شانیم مشتکا براست زحمتت کشا جوی بگره هورکم او شاری او باسی دکا شاری کی زور گوره الیرش او زور دورا دزانم شاری کی زور دورا ام دیاریم نه دکانی چی زور بنابانجی شارکه کردی و بای امن دلنیم اولیوا زور بدلی دبی خوش آلیش دبی زور ساکه برحال او شوینه با دیاریکی منه او شکاکه فرمو سباره دبم گل زوانانش او خانم کم دتوانی گلدانی چی گورت لما بینی؟ چون که هم گل جوانانه پیویسی هم با گلدانی چی گورتی رو جوانتر ایا؟ هی گیبسون تو همو دیاری کنند فرد از سر زوی که بو هاره که من هنابو من بله تو کاری که خرابت کرد کاری که زور نشیرم بو لگل اوش دا ام گلانا دیاری اندریا بون چی؟ دیاری اندریا یا؟ بلام دتوانی لهمو زیگه اگم گلانا پیدا بکی لهم اکا دا او گلانی کمن هینا اما جوانتر نو نرخیشان زور برستر بلام ام گلانا باشترین گلن للای اولیوا برز گیبسون باشتر و جوانتر؟ اگر نرخی گلکان زیادتر بید اما معنی اونی که اولیوا بدلیتی مگر وانی اولیوا؟ بینید؟ قصه که من راز در چو؟ چون دویریم قصه قرانب که های سرزل؟ قصه کانی فرانکو راسته که گیبسون منو نازانم نرخی زوری دیاری کان پیوندی هبید بدل خوش کردنی اولیواوا بون منا او گلی اندریا بدیاری هنویتی با پیر دوار زور مندو بله هنانو لیه کردنوی تیگه ایشتی که گیبسون؟ اما معنی چیه خان مکم؟ امرو لناکو با پیر دوار شم بینی که او گلانی لیده کرده و لگل اوش دا که پشتی جانی هیو زور آزاری داداد گلکی دا با اندریا تا با دیاری بیهنه بو اولیوا وگ دیاری یک بو یادی لدائیگ بونی راسته که ام گلان زور بچوکن بلان پر لخوشویستی کی زور و ام قسانم تنها بو دیاری که اندریا نیا بلکو بو دیاری همو هاوری کانیتی دیاری ام هاوریانا سرطا لدل و پیشکش کراون بلام ام قصانه لسن دیاری که منی دیتا دی دزانم که دیاری که توش زور بنرخا اوی که من مبستما همو او دیارانی که پیشکش با اولیوا کراون زور بنرخ نو نرخا کانیان لدل دایا بلام لگل امش خان مکم سلاو تان لبید شتو یک بوا بخیر بیایو ایزنیا قربان ایزنیا زور ساکه برش کارون کاتی او هاتو من بروام براستی پیم گوتی دیاری چن گران بهاتر بی او بیگو من اونده باشتره دیاری پرلا خوش رویستی آی پیم بابا دکی بچوک بر بوا فرانکو زور سپاسو دکم جوه بگره اندریا، لراستی دانم دویز پیش گیرد بکم و لانگرد بم تنیاویستم، رای تایبتی خوم در ببرم آرون، ایرمانو، چون جرعه دکن بمن پیب کنن؟ نه، پیب کنن نه، با تو پیب کنن پیب کنن، خوال من مدا دوا او كي كايمن بو خواهد لگل اولیوا خواهد لگل هستیچی خوش دلی اندریای پر کرده بو لبر اوی لگل هاورکانی لآهنج یادی لدائیگ بونی اولیوا کاتیچی خوشیان بسر برد تا القیده هاتو خواتان لگل